انما تنصرون بدعائهم تو اپ دعاگان مندہ کر گی میں چیزوں کی کبوالے پروت تھے نگا کوک طرف تیرا ہو کر دی پکا گئے روانہ کی نچا دوستر کی نچا یوائی کا نا نگا دیویستر کی خاون دا دیم طرف نہیں کہیں نہیں نہیں نہیں کہا دا دا دوستر کو دو طرف کوئی نہیں شاپور کی وزل پیغم نو تعلیم چا بھی کولم نشنلے و کابلے ستر گئے خیر سلام یو او تو سیاسی خبری شروع کرے نو دب کی میں کرا دیں گے یہ شیخ صاحب ولی خان طول خلق تا پہ وستر گو گوری میں دا بولا لا تخپل اور کا تو نور شی راغب دوشی سارے حیران جی تے لو خیال لو جا دا نور چا تم خیال لو میں صحیح دے پہ وستر گو گوری تو گوری کنا دا دین اور تخپل اور کا تو پا کو شی راغب دوڑ سر گو گوری دا لاندی اللہ پہ متشابہات پسند میں روانہ ہوا اللہ پہ محکمات پسند میں روان کا وَحَبْرَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً رَاكَرَ لَخَاسْ دُخْبَرَ طَرَفَ اللَّهِ دَا كَامِلَ مِهْرَبَانِي رَحْمَةً دیتے کاملَ مِهْرَبَانِي لیچے پا حق روان شم اللہ اللہ پا مضبوط روان شم پا کمزور روان نشم رحمت اصل دے دین رحمت تے دا ہر چا خپل خپل سوچ خپل خپل فکر دے وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ دا ہر چا دا رحمت اور دا مہربانی دا اللہ خپل تول لے دا چاکور کی زوی نشتی زوی اوشنی دا اللہ لوی مہربانی دا پما باندی دا چاپکور کی چلہ سو پینزے زامن دی دا آغا دلی تا مہربانی دا لے چی بلوشنی مہربانی تنوی خوشحال و تنوی مخ کشتی نو خوچی دا چایی اوشنی مہربانی دا دا خرو دا خاون چی دو خرو و درین شنی اللہ لوی مہربانی کا تاری مگری شو د بیزو د خاون چې لس وي شل شوي وي الله لویه مهرباني وکړه هغه دغې ته مهرباني وي. نو بله ده چې بارانونه ډېر وشو او لوګان ښه وشو نو د الله لویه مهرباني که په بل ځای تندر لګي نو لګي خو مهرباني شوي دلته کې ګبران کې لوګان شي پروانه پروانه د دې رحمت خپل خپل ټول دی د چا ښځه نه شي ښځه وشو د الله لویه مهرباني ده هغه مهرباني ده کنه الله خو فکر هر کس به قدر همت غوث دا ہر چا فکر دا غد نسبت مناسبی درس لے اولر زیتت لما باران وریدا زمان وقت کی دو تن روان دی بوسی بوجو کی رکلی دی دو دو بوجی تلن دی روان دی خبری کئی ما تا غد کی خو ابو سلام نشید اس خوابین تیم دی ما عیو بل کئی سال لے میزا اللہ دیر اللہ مہربانی در آبانی بوس مشتے و آخر مشتے اللہ لو مہربانی دا اگر والے کدا مہربانی خوب نام دا نام دا تکی بسارا غصی دا بسم اللہ علیہ وسلم اگر مہربانی دیتا ہے میں پتا سو دوار لو مہربانی دا دو دو بوجی دا سخا بسی دو مانی سوری کری یا سخا بین تیزی ابو تی کتا بگی راو کرتے او بری جی ترانی بخیر دا اگر مہربانی دا سخا بسو دا اگر آگا حمتنو رحمت دا دین دے دنیا دلہ سخیر دے من یہ سبا بنی من مستی کئی سبا چگوری میں پاغبان خاور تلے پروتے اذا ہوا الرمس تعفوه الاعاصر بینما المرء فی الاحیاء مغتبط اذا ہوا الرمس تعفوه الاعاصر اغبان اذا خاور پاتی دی گرد پیالی من نشان نشتے دولت پاتی دی دنیا پاتی دا نچیو سرکن روان من رحمت آغا دے من رحمت من راب اگر دو دنیا رحمت ندی دی دین رحمت مراد دی دی دین رحمت دون داوی حبرنا من لدن کا رحمہ اللہ را کلالا بید حس قسم وزا حب کی دیت اشارہ کرلا چی من سخت شئی نشتی اخپل عمل اسم نگڑی دون را لوئی کار چی دا ہر چی دا اللہ پا دین قربان کا شہزادگان ہوا تا دکورن پا دی دا پاس دی عمل تا عمل نوی اللہ ستا پا نسبت کی دا عمل سا عمل دینے چی پدی با من لتسرا کی پدی با من پرمائے دعاو اللہ صلح حدیث نبی علیہ السلام اللهم ان مغفرتك اوسع من ذنوبي ورحمتك ارجع عندي من عملي. زما عملی نے بس استاد رحمت پر نسبت بانی اللہ استاد رحمت میں امید زیادتے پختل عملی میں امید نشتی دون دی خپل حجرت تا دی ملک قربانول تا دی سخت و تقریب برداشت کول تا دا اللہ رب العالمین دی مہربانی پر نسبت نیس نگو نیس ویدائی سن نگی اللہ خو خاص دی خپل طرف من سر خوکا من سر تشوی نشتی دادا عجز انکساری دا اللہ رب العالمین در کے دو وقت و طریقہ خپل عاجزی اللہ تا وسیلہ کا بے اثر ادا بھی کر کری آتنا من لدنک رحمہ من لدنک خاص تا طرف اللہ من کی دے استحقاق مشتے زین مشتے جسا مہربانی پا من گوشی اللہ دے قابل امیو و اللہ ترہ بانی مہربان شا رحمتن نا کرو اولا کامل مہربانی نا کامل مہربانی سوا تثبت پا دی عقیدہ لکن پا دی عقیدہ دا سنی چی مجبور شم ناتوان شم زور را باندیوشی او کفر تا بیدینی تیمی واری امیر تن دا خونا کرلا چی پا عقیدہ کلک شای لا یظهرن بکم احدا انہم یظهروا علیکم یرجوکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا. ملبان کی یا با خبر دین تا بنا زور باندیواری نتباہ بش برباد بش اللہ من لتثبت پا دین راکا اللہ من لہ دی ہجرت کی فائدی و آچوا اللہ زمدہ عقیدہ ترمندہ پور مرگ پر من سر ساتا من لدن کراہما خاص دخپر طرفنا کامل مہربانی او بی اعدام بھی کر کری و حی لنا من امرنا رشدا اللہ تیار کن اللہ زمندہ دی معاملی کامیابی امرنا دو قرآن حدیث جبا کی کسو قرینہ دلیل نہیں موجود نو دا امر نمراد امر دی دینی دین کے نمراد دے بیا چی قرینی نو بلا مانا وستے کی سورة علی عمران کی مثال ہوئے التوی دا لو کان لنا من الامر من شاین ما قتلنا هاونا الامر فتح و کامیابی مراد دے دنیا کامیابی فتح که زمونگا کامیابی وی زمونگا کامیابی دلتا بنو وی لیشی بیان مانا دا امر نمراد دین دے لو کان لنا من الامر من شاین ما قتلنا هاونا که زمونگا پا دین کی دا حق والی سبرخ وی دا دین زمون حق وی منافق وی دا جہاد حق مسئلہ وی ما قتلنا هاونا من بجلتنو ویلیشی دا اللہ مدد با من بغالبو دا دنیا غلبا و دا دنیا تکلیف دا حق و دا باطل میواری گردو احادیث کی چرازی من احدا سفی امرنا هادا ما لیسا منو فغورت دن زمون دے کار کی چی چا دا زان نسو جو کن اغا مردود دی او پا کار نگی امرنا امر نمرا دین دی دلتن دو امرنا من امرنا زمانگ دی معاملی نمولا جوڑکت کامیابی سمانا من چین ظاہر اسباب طول زمانگ دی ناکامی دی زمانگ دی روکی دی زمانگ دی بربادی دی خکارا خوالا ستا پا توکل راوتی ستا پا اعتماد بانی دا دی ناکامی اسباب منگلا دی کامیابی کا دی یونس علیہ السلام اسباب ظاہر کی طول دی ناکامی اللہ دی کامیابی کرا دی ابراہیم علیہ السلام اسباب پا ظاہر طول دی ناکامی غور تو غرضو اللہ غد کامیابی پر رسول علیہ الصلات والسلام اسباب تظاہر دے ہجرت طول دے ناکامی طول کافر راوتی دی سل سلو خان پا یو یو سری باندی دیل دی تو ابو بکر جوندے یا مرچا راو سر راو سلو خان ورکو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر یا جوندے چا راو سلو خان ورکو و مخلوق راوتی دی بی غار لرا لخلی لرا للا لیکی دو ناس تی دوارا وہ چی دے زیل خورا غل دی خود دے بنا پور تا نو پو چی اسمان تا خطر لی کز مکہ کنی نوتی دی دی دل را لی دن نگوری چی دن دوستان دوارا دن نستی پریشانی او بکر صدیق وار خطا شو زکا نظر پا اسباب دے کنا اسباب دوار خطایی او اسباب دوری کی دی و پیغمبر اسلام تسلی ورک اللہ تحزن ہون ہم جنیگی اللہ زمین سر دے گیارا ما اسباب دنا کانو دا د ناکامی اسباب الله د کامیابی که کافر واپس شو و پیغمبر علیه السلام سره مغیر نه کامیاب لار لارکی او نوال سراقه ابن مالک د بنو جوشن و بنو بدلیج قبیله سردار سحر وخت دی د شپې مزل کېده او سحر کې روان دي چاوی چی پا دغا لاری باندی دوتا نلارلا او یو سر مرگره دی یادوا سراتا خپلا واقعی جرگی وی زما زرک رالا چی دا چرتا غسلی دی پا چا چی نام میره دی وی دی اجرکی دی کسانو وزو پسی دا باغی نا چی نانا اغا چرتا سورا دی شو پا خواتی دی دا غنی دی خلق میتی نمانا کن اخپلی اینجی تنیم دی دا دی غنده آخوا تا اصورا سا اصورا سا دا پا سور خلاف پا دی نیت چی دو سو خان تلاس رازی چی زورا تاور نیدی شما و بکر صدیق رضی اللہ تعالی نرستو دی ندیر السلام بخ کرد دی رسول اللہ سورا قرار رسید پیغمبر السلام گورا تمام قرآنی وی چی دو تاور نیدی شو ساخت یدا فرسی دی چی اصلا لغت ورکت یدو نمر کشی توپی که نیدا قزمک کین نواتی دقا سپات شو سر حیران شو سو سو جیو هوا جو که اے میر منوزو تاستو سنیم دعاو که چیز ما ساتی پیغمبر سلام دعاو که یو پیر دا سو شولا دی بیالا پا دلیم پیر دا سو شولا بیالا پا دلیم پیر چی بیا سن خط دعاو را سمیه بتایم چیز تاستو نقصان نرسن بلکی دفاع بکن نبی علیہ السلام دعاو که آس بار شو نیز دیر آغه از ما یر آشوا اگتو بیم مالا من نامو لیکای طالبانو که ساس و حکومت را را نیز ساس و مرگر مالا دوش ملیک را کای نبی علیہ السلام صدیق تایی لیکو لوکا دا عمرت پرچاو دا سرمانی پاگی بانی کتا گتا تور روارستا پاگی لیکو کو دا عمدی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقا بن مالک مدلی جیلا چه دتا دا سکسنو دیو پا مانی اما نانا لارکلا ادام کرلا لئن طال بکا الزمان لطلب سن سوار کسرا سراقا کجوندی زما دی عجزی تا مگورا زما دی بیوسی تیخت تا مگورا کجوندی لطلب سن سوار کسرا تا حکومت بد مسلمانانی شی داغ خزانی و مدینی تراشی تا تا و داغ کنگن لاس کی واچولش کالی سراقا ابن مالک تا دا خبر نکارا شوا چی تختی دی یری نظام میشی تنگولی او یک اسلام حکومت با زما کیی دا طول اسباب پا ظاهر دا ناکام های لنا من امرنا رشدا پیغمبر تین دا ویلو کنا قر رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدن که سلطان نصیرا تلنی دا مکینم پا حق پا جیداد قومیت پختو دل پربانی نی اللہ اخرجنی مخرج صدق ادخلنی مدخل صدقن مدینی تن اطلب ہم اللہ دے دین پا بنیاد کا چی اغام دے دے اگران دے دوستانی دی عزت بمی اکرام بمی قدردانی بمی نا تا دے بانینا اللہ ندون دعا کردہ حیی علنا من عمرنا رشادا دغس دے عمر زمانہ رضی اللہ تعالیٰ نو یوان فتح شو دے کسرا خزانی طولی مدینی ترالی سرشو سرد اخپل قوم نتزو اخپاسی نراغ عمر سبت سراقا دوم را دنگو چی پو اوخ با سورو نخپی دیکتا لگی دی دوم را لو چی خپی دیکتا رخ کی دی او مضبوط دوم را نغرا پاسی عمر سبتا وی ویدا کنگن زما دی پر سرا پو سرا ما تیلی لطل بسن نصوار کسرا اخبر معلومه او مال ادا من نمرا کرلی توسیق را کرلو او مشا راغ کانی را چد کرلو لاس کی واچول دف کسرا با پا دیزے باندیو اچھ لاس کی واچول دیزے تارا و رسیل چی دمرا غٹو چی خپے لگی دین دا غب مٹو خانا خوا دمرا ہوا کنا او کسرا دمرا پیر راو چی دا غب کنگن دا دیزے پا دیزے باندو سراقا دیزے تارا و رسیل وگو تارا دوارا واغستو و شکر دے اللہ چی سراقا بجوی کدی دا کسرا کنگن پا لاس کی واچول لاس وردو عمر سے دیکی دا از دا استاد گرزونی نا خسری دی استاد گرزونی دی پیغمبر السلام خبر رشتی دی شوا حقیقت تو رسید ظهیری اسباب طول دا ناکامی دا ناکامی نا اللہ کامیابی پیدا کا اللہ منگا کامیاب کا معنی ادا بس کامیل دعا کردا وحیی لنا اللہ جور کملا تیار کرالا من امرنا رشدان زمین دی نو آمرنا چپ ظاہر دنا رشدان کیا بی ہدایت پیدا کتنا اللہ دا سیو کرالا ما اجمال لتفسیر رسول رضی فضربنا على آذانك نولگوانی پردا پدرتن کی دن سنی آددن کمن رشمار مفول بھی تریخرا ریوج نے چمال کرنا ضربنا على اذانهم الحجاب وغنن لبنك دريس وكرتني منظري راغلي ليوغان راغلي چيري رو وقشي باراونا سيلابونا دا اسمان غلزونا تغيونا لگي دلي ووجه وغنن بندي پسن دي بوا كدا سوشو ادا سكي ضربنا على اذانهم فلقا ادير كن ثم بعثنا وزف المفعول مفعول تي هذا الشيء اغراب القرآن والو بیا پور تکرمنگا جو عباس لے لے کی جی تحریک من الباس ات تحریک من السکون دا نوم میں جو دکی دو میں کدھا غفلت نہیں او کدھا بلی خبری نہیں وواس نام بیا اچت کرمنگ پور تکرمنگ خود ورمنگ دا پارا دی چی سرگن کو دنیا تا چی کم رو دا دو دارونا شمار لے دے مسافت دا چی رکروا دا سا مفہول دے مدن احسا امدن مانا احسا زمانن لما لبثوا داوی چی تیر کرو اغا زمانا چازیا تشمار کرده سو کو دو دلی یو دل زالا یو دی دنیا والا دی کنا دو خپن تاریخ معلوم کرده اختو تمالی کو دنیا والا تو معلوم دی یا دل پا دو کلا چی چاوی روز چی رکرده چاوی باز رو باز یوم او زنوی ریس پتنشتی خطار کرد دا دلتی نمراد دا یا تر قیامت پوری منازعین پا مسئله دی علم الغیب کی چوک میں علم غیب کو نشتے چوک بو چشتے نو چلا پتہ ہو لگی ایو الحزبین احصا لما لبثوا امدا احصا ماجد دبا بفعلنا احصا امدا لبثوا بعضی علمان افعالو تفضیلی دی افعالو تفضیلی د سلاسی مجرد نسوا د نور نمرازی لیکن داز نو قرآن خو افصح اللغات تے نو دو خبری دی یا دا چدا مازی دا تفضیل ندی شی دا سلاسی مجرد نسیوا دا باب افعان ندی احصا احصان ندی ندی نبیا داوه شدی دا سلاسی غیر مجرد ندی دا قیده غلطه دا ها دون رده که متورید ندی هم استعمالی نشته دی او دا سیدین الفاظ دی که دی فسیح هم استعمال نپاتی شد پا هم استعمال که میری که نبیا پا غمانه بانی قیده متورید ندی منبانو دا اجمال ذکر کرد سکسار آغو دعا کرو پا مقصد باندی موتیو اللہ رب العالمین پا آغو بانی مہر اللہ گو آغو پاگی کی کامیاب کرو اس تفصیل کی ہوئی من بیانو تا تا خبر ناشنا نبا ہوئی الحادثت العجیب الخبر العجیب ار خبر تا نبا نیگی کم خبر چی آغی کی ناشنا والے دے سو واقعات تاریخی یا چو نکتب پا کتا ہما من بیانو اہم خبر ناشنا خاطر دو بالحق دا پارا دا حق بعد سببیت یا بالحق کی پا قرآن سرا حق بیانون کی قرآن دی دا قرآن پا غریر دا بات ادا دی یقیناً داو سوزوانان ایمان را والا پا قانون جوڑا ان کی خپل باری بی ربهم رب زوتی دا قرآن شروع چکڑی دا فاتحہ کی نو رب راوڑی الحمدللہ رب العالمین او بیا چیر کر کی سورت بقرہ وی اجتماعات کی او بدو ربکم او بدو اللہ نوی او بدو ربکم لقد ذرعن تا قبر کی تپوس چی کی برزخ کی تپوس کی گی ندانوی من اللہ یا ما تقول فی اللہ حل تپوس کی مر حاکم دی سوک منو قانون جو ان کی دی سوک منو رب دی سوک منو ربی دی سوک دی خیط یوازی نو دی جون دی قانون دی سوک منو رب آغا کلمہ دا دیو جن دلتا رب رب زیاد ذکر کی جدو پاس فتیتن آمنو بربین مخیم فیلو ایل اول فتیہ دلتن فتیتنی مفرد فتارا زی زوان توی زوانی دو عمر دا زوان نتو دیرا دیتا صرف دو عمر زوانی نیرا کنا پا دغا مملکت کی دو عمر زوانان پا لکون بو او تو قرآن زلمی زنانی لیتی زنان ویلی باولی سنچی دو عمر زوانانو نو داشتن تا دا حمت و دیرادی او دا عقیدین زوانانو بادرانو دیزگیر پکیتنا دیز ابن کسیر لکلی تاریخ کیون خپل او تفسیر کیون وی دا عام حالات دست چپ دعوت بانی اول چوک زری دی نغزوانانی بوداگان رستو رستو سمیگی بید ابو بکر صدیقنا چاگه دا مشر عمر خاون دا ایمان دار دی بید خدیجه تلکبرانا چاگه دا نو عمر خاون دوا دا مشر و مشر پا دی دا پاس آقی اول ایمان دا اول دی نور چی ایمان دا اول دا نزوانان و رکان مخکر اول دی ذکر دو اراده نزوانی بلا خبر پا که دارد چه زره صاف دی لوخه علم اچه کمزه کی خویکی هی زره دی دا لوخه دی نوچه دا لوخه گنده چوم را گنده نو آغم را زیاد انزل واری نوچه چوم را صاف دی نو آغم را پاسان بانی پا که تشوی پا آرام رازی پا قلار رازی گبین نون لوخی کی واچه چون نون قدر دی نو سپگتر را پسش خراب شد ناولی دی که لنگال خلط را ره خلط نزغمی ما جعل الله لرجل من قلبين في الجوف اللهم هدي وركني نو پیاو کی چی گن پروت تے نو دا گن سر حق نرازی گن بلری شکل ری کی ہی نو انا با حق رازی وی پالیت شے پروت تے تا پی دا پاس او بوا چو لو خیدا کنو پاک شو نا غپاکو سر پالیت شو غپاک پالیتی ہی لکی توروال پروت تے زیغ پروت تے پاک خبرو تا دمکی جی نا غصر گندکی جی شکونا اور شبہات پیدا کی گی شکون اور شبہات پیدا کی گی پا دکول اس طریقہ غدا دا قرآن دا ذکر کی لم یجعل لہو عوجا علمان تفسیر لکل گی چی زلکی دی چیزی سو دا بلکل پاک کا دا ہر سا پاکی دی دا اللہ کتاب سا کینم چی کم خون آقول آغب منم زلی خالی کردی نظر کی بزے گی کنا پا دینیت کینی چی زن وارم با که خبر سایی و جزب او منم که سایی نو منم کول بده تکاگیخ کاری گی او غلطی بده تکاگیخ کاری گی اول دیلی نابز دارو دی اتبع سبیل من ناب یهدی الیهی من نیب انابت دیتو یه گدل چی اغا مخ که لری کم او بیا اللہ تا اگزم چی اللہ تسوائی زبا اغا مدم اس کما مخ که سیو او کول اغا دا قرآن موافق و نال اللہ شکر دی اللہ کی پسی بانی که اغا غلطو توبه می دا اللہ شترات مواف که سوگن کن چیز من دا منن دا تا چرا تکم بیلی خام خدایت رازی نرازی چی دا غنی نو نرازی نوزوانان از اون که گن کم دی زنگیان کم دی دا دا غی وجه نفیت یا تو نامنو بی ربیم ابن کسید دی خبر برای تفسیر کیم و تاریخیم فیت یا تو نامنو بی ربیم دا دا کنی زمانی ابن کسید وی الظاهر انهم کانو قبل ملت النصرانیت بالکلیه دا د عیسائیت نه مخکې و خلق وی د عیسی علیه السلام نه راغلي د عیسائیت نه ډېر پخوانی دي مخکوي دي ظاهر حالاتونه او دا تاریخ نه داسې معلومیږي دا څو ځوانانو ظلمي چې ایمان راوړل په رب خپل باندې او زیات چې کوم نه دغه هدایت معنا مضبوط نه کړه او پټه یې ولګولېږا په زړونو زړو باندې تاسو دو د الله قانون چې څنګه تکویني دي نو دا شانتا تشریعی ہون دے تکوینی مطلب سو چی پاگی که دا مخلوق دخل اختیار نشت دے آغا پا انداز بانی چلی گی روز دنن دا روز دوست دیگه شپا پا دی شپا را پلو که زنون تا سواب نشت پا دی روز که دو که زنون تا سواب بینیم لگ که ولی تا روز که پاتی شه دا نشت دے وریز دا شین دے دا اللہ قانون دے چلی گی پدې کې نه زموږ دخش نو نه پکې زموږ له ثواب او ګناش دی مري ژوندې کېږي نه په ژوند پیدا کېدو کې زموږ ثواب شته نه په مړو کې ثواب شته نفس یې مړو پیدا کېدو کې دا د الله تکویني قانون دی پدې کې د بندې اختیار نشته دین قانون چې څنګه تکویني دی نو دا شانت الله تشریعي قانون مقرر کړی په پیدا کېدو کې د بچي به داسې داسې کار کوي دا به نه کوي مرخا غم کی با دا سی عبالو نکای دا سی با نکای دا اس تشریعی قانون دی دا دی تشریعی قانون اختیار اللہ بندن ورکر دی دی دوار دا اللہ دا طرفنا پا یو کی اختیار نشتی نو سزا ولو نشتی پا دی بل کی اختیار شتی اسباب ولو رکردی نو جزا و سزا پی خود اللہ منن دا دوار فرض دی دوار ضروری دی داغی نمانن دا تقدیر نه انکار دے پا اللہ اعتراض کولی دا دیبن نمانن دا دن نه انکار دے او دا اللہ رب العالمین خلاف کولی نو تشریعی قانون اتکوینی قانون دارو که دا اللہ یو قانون دا دے دے ہدایتم او دا ظلالم دا گمراہیم. ہدایت با کل رازی کل چی طلب کائی طلب نی تا پسی کور لحق ندرزی ہدایت نی طلب نی نکور لتا پسی حق ندرزی خوچی تا طلب شروع کی تجو پا عبو بسی نگرزی نوبو دا دخلی لنرازی سی کی دے دریاب کی دے خلی قدری پاستا ابو تو ناراضی تو خلو تو خلو وہ تو نہیں کہتے کلی ابو تھا چولی خلی تو نہیں چولی کا باس تھی کا فائل الما لیا بلو غفا و ما ہوا بالغی العالمین تکوینی قانون دی طلب نہ کہ نا من جد وجد کی کوشش کی نمومی طلب بکائی دل کے لے کی گی انابت انابت مانا گرزے دل آگ سے طرف تک جتے کول واڑی طلب ہی کہ زدی نہ منیب گرزی مجھے کل بندہ ہدایت طلب شروع کی مدا اللہ کار دارے چاغوت اللہ خبر و تجر کی واچی مدا کا مقام دے دے ہدایت مجھے ہدایت راگے بل طرف تو زوران مقابلہ شروع رکھنا بے تبھی بانشی لکش اور طلب دے حق مخرو شروع کی پاتی نہیں کی مدرم منگل راضی الاستقامہ کلکون پر بیا دکی اللہ دا سی ہمت پیدا کی چی دے ہر خبرہ دا حق چی ناغمونی اچی دا غلطی نیزمات توبہ دے دا قوت پیدا شی چی حق خبرہ اور نظر کی لگی خون پیدا کی گی چی دا سیدہ وی دا خبرہ زمان رو غاق استا ناغم پی سید لگی او غلط چی اغاو تا قدرتاً بدخ کاری گی دا بیان مقام دے دا الاستقامہ درم چکل دے مقام بندو رسی دا شیطان پا قبضہ کی رانشی نتلرم مقام را دی ربط القلب دا زرک لکول بیا کے ٹوٹے ٹوٹے کئی خواہ دا خپلی ننوڑی ربنا علا قلبها دا موسیٰ علیہ السلام دا مور پزرمی پتو لگولو کلکرمو ترلنو نا کلا دا خواسن بچے را واغست لرگو پا سندر کی خواہ دریاب تے پریخو کولی شی چرتا نور دا کار دا خو یو عام انسان نشی کولے او دا سی نور چی دا یخیری بچے دے دکا خواهن ملے لبا بچی نیش نیشتی دا پس مرگی پیدا بچے دے او پا دیسی حالاتو کی چی دا اسرائیلو بچی کن ختم گلی دا دس ربی سمر مینو ربطنا علا قلبی ها اللہ او ناز رک لک کرا اس پا وانشتی زیبت اللہ پا والد اللہ نچکل او گردانو بی قراری خوراغ لہ پدی بے قراری کم اللہ تنگا کر لولا الربطنا علا قلبها ان کادت فؤاد ان موسا فارغا ان کادت لتبدی به لولا الربطنا علا قلبها ولتکون من المؤمنین بچے چو گردو نبی صبر شو چاہای چو شو زما مخ کیا نکدن تا وجلے انو پستر گخ بمینی دلے پا قبر بیرنو دا قبر دین مارکو دخپن لاسو ان کا عادت لطف جی بھی درنگ لے تو بے قرارے دخل میں چگا خطا لولا ربطنا على قلب عمرک داد اغد استقامتنا پس دربت القلب مقاب ایماندار بانی اللہ دارا ولی اصحاب کاف مغا اتلو آتب دادا ادایت ذکر کری دیت اولا آمنو بربهم ایمان دید طلب نرازی طلب غار رو دا حق دا معلوم اولو طلب غارو نپاغی باندے اللہ ہدایت بانی نتیجہ راوستا دا ایمانی نے ہدایت نصیب کو ندرم مقام زدناہم ہدان ہدایت کی زیادت چلے پہ ہدایت بانی ٹنگول الاستقامہ نطلرم مقام راغے وربطنا علا قلوبهم نزمون ملک لک کری ادکرینو پروائنو دربت القلب مقام دے مسلمہ لعنتی یہ صحابی یولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوستی دا مخکانے زمانی چی دیلا پیغمبری داوانو کر اغا مسلمان شیلا نو دا اغا دوستی و نو دتیوی اتد ان محمد رسول اللہ وی آو اغا اللہ پیغمبر دی وی اتشهد انی رسول اللہ دا دی گوائی کی چی زمان ذکر مسلمان دا شرکت فی النبوت داوا کولا زالت ان اللہ اشرکنی معاکا اللہ تسر شرکرم اغا خارونو او زمان دا شر اور باندو دا علاقو حکومت تے پس دا مرگ بستا دا خلیفہ ایمان یہ تمہا پیغمبر مانی نازم چاہی نوی بیائی کو بیائی کو نشو نو لاسی تی خود کو بیائی تی بل لاس خود کو بیائی تی خپا بل خپا داسی ٹوٹ کاو داغا دخلونا بلٹا کیاو نوات ربطنا على قلبی زغدا مضبوط تے کلک رے پروانی شن چس رازی وزل بمر دا شن تدر صحابو واقعات رضی اللہ تعالی عنہم بدون دنی بانے چلور مرتبی انابت ہدایت استقامت ربط القلب اللہ سے زمان استاس و طول دا ربط القلب نصیب کی ربط القلب زمان مضبوط تے دنیا ہر چی چکی ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کلو قدری نیولے رے نو چاور تو غرضا دا لو عالم زیو دا غزمانی دا طول حکومت دا نمرود قاضی القضات و ایمار شیعان دے دا غزوی خلکو پا سر گردا اگا خونو بندولا دا دا ربط القلب مقام مور تا دا غردستا سو کار دے سد اللہ رنا اعتماد پا ربانی دے من ملک ناشتر و اینی ذاہدن الى ربی سوہ دین بس زنان ہم کنا زنان رب مال توفیق راکی ربط القلب تلور مرتبی دا گمراہی براتون تلور مرتبی دی امام ابو حنیفہ وی رحمه اللہ تعالی دا دا تبیائیم فقہ اکبر وی فقہ اکبر سر دا شر دا من اللہ علی قارن وی دیر اعلی کتاب دی امام ابو حنیفہ وی اللہ مخلوق پیدا کرے خلقہم اشخاصا اللہ پیدا کرے دی بندیان صاف سترہ سمانا مثال دی سپین کاغذ دی پا دی سپین کاغذ بانی تخی او کبد لی کی اس دستا کر دی بندہ صاف سترہ پیدا کرو دزی صاف سترہ نی کافر پیدا کرے ری اصلا انی اصلا مسلمان پیدا کرے بندہ پیدا کرے اس ایمان او کفر دی دی کسب دی کسبی دی دی کدی ایمان کسب کی اگی فیدہ ترسی کدی کفر کسب کی اگی فیدہ ترسی حدا اینام نجدائن اللہ رو دوار داری اتخیم نو بندہ پدی حالت بانی پیدا دے نو نور دانا نی ایمان دے نو کدا ہوئے چی مسلمان کر پیدا شو خو مسلمانی گئن منگا کنا او چی کافر پر پیدا شو نو کافری گئن دا خو ٹک دا انما نحکم بی ظاہر واللہ یتولی السرائر دا دا سو پوری دا غسی گانے لیکی طبعا للہ بوائن سو پوری کی حتی یفسح عنہ لسانہ چی بے پخپل پا عقل ہوش کم خبرو کی اقرار ہوگی تراغی پوری جا دا پلار مو اندو کر پیدا دے دا آزر کر پیدا دے خو چی زوانی ترسی ابراہیم لا الہ الا اللہ زوتی پیغمبر دے دا نوح کر پیدا لے صلاة والسلام دا نوح پا اولاد کی حسابو دا سو پوری چی زوانی تنو چی زوانی تورسی کفر شروع کو دا دنیا اولاد نووت دا غا وقت پوری دے دا پلار مو تابعو لکا صاف از مکا دا مالک پا ملکیت کی دا اگر پا کسی کرو گی نیلا نو چنی لکا ریشار اپری خواهی چوک میلی شو جدا از مکا دن دا بیان دا غدا شار دا او دا دا دخو خدا کری پا کتا خشک کری و کبت کری دا شتا اولاد دا پلار مور تا بیلی تر چو پوری چی شر لکا شر از مکا چو پوری چی دا پا خپل جبا بانی دا اللہ سکری نی پا خپل جوڑ باندی او اوز پا خپل جوڑ سی او کفر ترارا که اسلام ترارا نو به هدایتم درسی ده طلب صلور درجات تی لکه سنگ چی ده گمراهی و ده زولا درجی دی ده گمراهی اول درجه چی ده نو ده انابت مقابل که شک دی تردد دی خبر دغه دغه مرولی اینه پیگم پی دوارا ملیا تربت ملیا نگیا دی آی ده بل چی ده غشت ملادسی خوری گیره ده داسی شقه سوال ده پخوانه زمین ده زور استاد جاغ داوی زوان لک را پیدا شیره چالاکا چالاکا خبری که ده داوی اس کمیوں کو پتہ رتنے لگی دو دو دا از دنک را اخبال برا نہیں روش و قرآن پا دیکھو چی اگر زرک بکو پا زرک لکشی نو دا شک او تردد دا اول درجہ دا شیطانی متردد کی او طرف تینی پریدی حق تا چی با تردد کشون شیطانو پیجن چی دے دا کار دے زما پا کار رات لیشی نو پسی آرام دی لگیا دے حقم بیانی جی دیم لیوتا دوم درجہ راشی دا زلال سو مطلب دے دو راہ باندی بندہ اولاد دے او دتا صحیح لار ندہ معلوما سوکو تاوی چی دا لار دا تا چکم طرف تا دے سوکو تاوی چی دا لار تا کم طرف تا دے دے اس پا تردد کی اولادی چی پا کم روان شم سوکو راشی اعتمادی سرے دے دو پی یقین بانی اگر توی لار دے دا دا دے پا دی روان شو ایو اگر لار خطا دا او زلال لے پا دے زی چی اولادو متردد اولادو مشکل تردد مقامو اولا در جا دا غلطی دو دویم دل بانی چه اگه طرف تی قدم واس نو زلال را گس من را هی را للا زکا چه دی دی قدیر دی نو مخ کی یو قدم اغسته و چه بیر تراجی نو سو قدم بای لگی بیا دو کنا دو با لگی کنا بیو قدم دی زین اغسته دی زیتا واپس کی راجی آئے قدم پدی دے گی حق طرف سے یو قدم بہ بلخ لیگا نا نو دے میں مخ کی دو تو دو قدم لگی نو دے ولال باندھ روان شو نو شیطان خو پی جن چپ اللہ کی مراغل لے اس نہ کوشش شروع کی بدہ باندھے بے پوری کوشش شروع کی بلی تو ادری جدال تو ادری زد اینات تو ادری بیا کو تو تدا حق خبر آئی ردے پہ پرزون ورزی حق خبر تو دے دی حق خبر تو آئی نو چدانی شو کولی اندی تی پاس روان شی بدی ردی اس پہ کس پوری تی حق خبر تو آئی دل سے تجبیر ورزی غلون کی گوتی کی دی یجعلون اصابعهم فی آذانهم نو علیہ السلام جزو تا بیان کن انی کلما دعوتم لتغفرن جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم واصروا واستکبروا استکبارا غبون کی گوتی واچے کبھر چنکی دونوں تھی عمر دی روزے کے میں بیان کر ملانا صبر لے ملا ٹول مسئلے میں ہوئے خلق ناست روس استاد سے پیمانی ہوا خواہی دشورا خبر کا نا دلی لونا یہ تاثر بات سے میں ماچا بیان کر قسم ہے کہ میں بٹکی ہو رہی دلے میں اگالی وہ دن رزور میں کرے پہ جو گوگلو کی گوتی ان در کے گوگلی میں ہوگی گی نمایا استاد کن کا کار کرو کہ جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثيابهم بیان دہ کی جس آئے بہت ناستی پاسی دے خوشی نے شیطان ہی لکی دی بس سور کو دیتا نمیر ہو گئی زنسا جا کار دے شیطان یہ بیان نہیں پری نو دے اینا تو ری کسی تیرے انیشی نور نو سرو بلا مسئلہ نمی دلی اس پدر گلی گیا دا یواز آتا وی نو دا یواز آتا کلا من دلی تدعو مانا زمان قسمی کم یادا و نمازو خطا کو آیارا نمی دلی نو بلا شورو کم جیو سبق زور سبق دن جیت کے حدیب جن جیت کے عبارت تزوتم جاگو اس درین درین مقام تدے دا عناد زد و عناد استکبار نو چی دیتے اور اسا وشن امکان شکل چرتے و حق خبر پر زبان دیو لگی رو گردی نو شیطان علم دے پی دینو دس مقام تے اور اسای جگی در پس چی بیا دبانی مہر لگی ختم اللہ علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار ده هر سر كشف رباني اللهم دغشان تبندير لغي او جدرزن كي سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون جمع النرولي نكي من نور نبانت دا پتخ والله تنجد من نور زخط نم خبر جيد ده پذل مور لجدن او دے مختوم علی القلب یہ زمان خبر نمونی جانس تلس تلکن دا پتا من تو نیچ دے این غیب خاصا دا اللہ دا دو زمین پتا اللہ تا دا نو زمان بھی مدر چھو دو تا بیانم پیغمبر تو تو بیانم بیانم نو راو نیمان ہو تو بیانم ہوتا او چھو بیان کیا تو نشتا مقام ہو اگا نمی ہو کنی منی دا ہدایت درجی دی صورت کی بیان کرے دری ترگان دی یو اجمالا دا زلان لا صلور او درج حوامیم کی سورہ حامیم مومن کی او زخم نیک بندر رجل مومن بیان کی قوم بولتا نہ بیان کی درد کری دی ڈرین نمبر بان زلال ڈرین نمبر بان جدال سولورم ختم القلب آیت نمبر چلور دش چلو سپارا سورہ حامیم مومن وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ وزیر سے مشیر دے فرعون رمندار بہادر نر اگر بیان کی یہ بیان کی دو تو دو حالت مخی تک نور ہم یوسف مخی را کری ارباب متفرقون پا دغا مصر کی کری وقت دغا فرعون تا کری وقت کم اس موجود دی یاد دی فرعون دے کری وقت قولانی دے علماء التفسیر والتاریخ چی دا اگر فرعون دی اختر رسدل لے او کنا اگر دی دن نکو او دی پر نسیر دی نکنی کشی نکت یوسف بیان کرو او موسی ته موسی بیان کړ د یوسف نسیر علیه الصلاۃ والسلام هغه ته بیان کړ او تاریخ قدیم ته یوسف چې راغله بادشاہ مو هغه تاسو ته بیان کړ بل بینات سب بیناتو بینات ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا ان سميتم وانتم واباؤكم سورة یوسف کی تقلید یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فما زلتم فی شک موائے تاسو پشک کی تاسو در شک نا ہدایت طرف تراؤنا روانا ویدو گورے چی دا خبر سیو کاغ سیو دا مجان سیو کدا غمولا سیو پت نرے گی چی دی کتاب کی دا کتاب کی سیو کی دی کتاب کی رکلی چی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت سے پہلے بہت بڑا گناہ ہوا دا موسیٰ علیہ السلام دا پیغمبر نمخ کی دیر لوگ گناہ تلے شو بہت بڑا گناہ ہوا تھا بہت بڑا گناہ اللہ ہوئی معصومی گناہ تلے نکی گی خلاف نشی کولے اجماع دا امت تا پدی بانے دے در وافظ ہونا چی گناہ تلے نکی گی آغا کتاب کی لکلی گی مالے صلی اللہ علیہ سے نبوت سے پہلے بہت بڑا گناہ ہوا تھا دیر لوگ گناہ تلے شو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زیر کر پر بخ کی دا جدا کول دا پارے چکم ظالم و سرکش و سرگند مواغ شانتا بیالی دا ند غریب نا دلو دا پارا دا جدا کول دا پارا موسیٰ سکرا پریخے یہ لیرشی خانجی را آغا جو عزرائیل علیہ السلام تا تیار اللہ مجھے تا پیڑا عزرائیل تیزار آخ ملک عزرائیل اوران پا موسیٰ علیہ السلام را روڑ پا دا تا سکرا پریخے رہے گواخی کرو دا گناہ رہے او سی دوتن خطی ہے دیو گلی جدا کی جینا نو خیار سرے یا گواہ گرم کی گواہ کون کی سپیڑی گزار نکی یا لختی بھی دگٹی گزار نکی تو بس کہنے را نو موسیٰ علیہ السلام گواہ کرے دے ام دا عہد کرو چیز با دا مجرم طرف داری چرتا نکم دا مجرم مرگرتیا بنکم بما انعامتا علی فلن اکن ظہیرا للمجرمین چی بیا دا سی جنگی و ظلم کی گی از گواہ نکم زبا دا مجرم طرف دار شم دا مجرم طرف داری دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام وی انصر اخاکا ظالما او مظلوما دا مظلوم مدد تیو کا ظالم دین ہونی مددو کا مظلوم دین ہونی مددو کا اصحابان حیران تھی وی دلوم مدد خود سیدہ خود ظالم سنگا مددو کدا خود ظلم ندے یہ نا دا ظالم لا سنسا انتا خودا فوق یدہی دا غلا سنسا منع کا نکو لے حکم اندارے فائن بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله نبس کی ندی تا تو اس کاری کی ولی نبس کیتا نو قانون دا د شریعت دی دین کین دے پاغ دین کین د مظلوم پرا وکرا د ظالم نے اخلاص او ظالم دا ش ظالم کی گواہ گرن دی خیالی مون ساتا اگر گواہ گرن دے بیا موسی دے چ دا وقت کی فرعون د بچی په نسبت پی جندلی شو شہزادہ پر عزت پہ گندر شو دارم خیر خیال مساتا نارا پی گزار خود علی خوال دپا وہ بہت بڑا گناہ ہوا تھا غب گناہ کرو نا دیدی کن کی بہت بڑا گناہ کیا دیر لوگ گناہ ہو کچھ موسیٰ پاک بازی مجرم کو ادھا پخپل یقین مانے نہ ثابت کر ندھا تشک تھے یہ مولانا چیلی کر لی مولانا خوال دیتا مولانا پیزا نا مو مو زیتن جماعت اسلامی والی دا دا دا مشر خبر دا مشر پدی دا پاس چوکو پسیر جمعیتیں جماعت اسلامی کیما جماعتیں دے دے خپل عاقبت گوری انجام دی گوری چیزا دا بچا پسیر روانی رسلی سکر دی صحابان بیزتی بید بی عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اقربا نوازی کری دا خوش بھی کری دا دا بیت المال مالی بے زیادہ بے طریقے لگو لے دے بدقسمتی سے خلیفہ ثالث نے خلافت کے معیار مطلوب کو قائم نہ رکھا ہداغٹی کی دی بدقسمتی سے خلیفہ ثالث خلافت کے معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکا د بدقسمتی نہ درم خلیفہ عثمان افت چکم توڑو نہ غدا اگر صحیح ٹیم نہ کو غلط طریقہ والے خلافت چلو غلط کا بھی شروع کر دو اللہ علی ما علی پیغمبر علیہ السلام تو لتلبسن قمیصن تا تب کمیس غسلے کی خلق بغوائی ارام لخلاؤ کا فلا تخلع